Słuchają Państwo trójki programu trzeciego, właśnie wybiła piąta. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. A dziś w programie trzecim wspominamy mistrza. 78. rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Album zespołu The Jimi Hendrix Experience, wydany w Anglii 12 maja roku 67, no a w Stanach Zjednoczonych 1 września roku 67. Album znalazł się na 15 miejscu listy albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone jako najwyżej sklasyfikowany w dorobku Jimiego Hendrixa. Gdyby żył, obchodziłby dzisiaj swoje 78. urodziny. Jimi Hendrix, nie mogło być inaczej. Dziś w programie trzecim przez cały dzień będziemy wspominać mistrza wszechczasów. We'll be right back. Wake Up. Prosto z Portland, grupa Softkill z albumu Choke. Okraszony melodyjnymi utworami, ale i cząstką, która gromadzi energię i co energię postpunkową. No jak wiadomo, o tej porze energii nie brakuje. No właśnie, nie brakuje, co niektórym nie brakuje. Pani Monika słucha i życzy dobrego piątku i weekendu, a widzę, że tutaj pan Zbigniew też przesyła emotikona kawy. Good day. Miejmy nadzieję, że to będzie dzień dobry. 10 minut po godzinie 5, no to teraz czas na taką perełkę sprzed wielu, wielu lat. Thirsty Blood z albumu The Back Room. Pamiętam, że jako nastolatek namiętnie słuchałem, zapętlałem do nieskończoności, no ale tak to jest z pierwszymi płytami. Wszystko, co pierwsze, jest jakby najważniejsze, jest początkiem, taką furtką do nowych rzeczy. To tak trochę jak z dojrzewaniem, to taki czas odkrywania nowych rzeczy, nowych zespołów, filmów, a niektóre zostaną z nami już na zawsze. Takim zespołem, który został ze mną od czasów tych nastu lat, jest również grupa Placebo. We'll be right back. Jeden z typów muzycznych, które na nasze wczesnoporanne spotkania poleciła pani Ewa, miłośniczka dźwięków Placebo. To ja też chętnie do tego klubu się zapiszę, bo Placebo to w moim przypadku wspomnienia. I te lepsze, i te gorsze. No ale ten muzyczny, dźwiękowy obrazek został już na zawsze. This Picture z albumu Sleeping with Ghost. Mam nadzieję, że Państwo nie śpią. Jest prawie 19 minut po godzinie 5. Jeżeli mają Państwo ochotę dodać się na naszą listę obecności, bardzo proszę, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku Trójki, facebook.com/Trójka. Ile to razy zdarzyło się Państwu powiedzieć głośno: oj, zrobię to jutro, maybe tomorrow. Czasem lepiej zastosować zasadę: co masz zrobić jutro, zrób już dziś. Niemniej, dawno nie słyszałem tego utworu. Stereophonic za nami, a przed nami panowie z grupy Topographies. Dust, dust. Your life. To jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Timo Maas i Brian Molko, wspomnienia sprzed 15 lat. Dobrze jest powspominać, szczególnie jeżeli otwiera się takie muzyczne szuflady przeszłości. Keeping up appearances, keeping up with the Joneses. wspomnienia. A no właśnie, 12 Memories, 12 wspomnień. I tak nazwali ten album 17 lat temu. A niektórzy, jak pan redaktor, miał wtedy lat 13. Dobrze, nawet bardzo dobrze pamiętam ten utwór. Pomyślałem, że dziś o wczesnym poranku sprawdzi się idealnie. Czas na pewien kwartet kobiet z Los Angeles. I am gently falling under me. kiedy występowały w 2011 na OFF Festiwalu. Ludzie byli w szoku, kiedy usłyszeli czystą polszczyznę z ust Stelii Mozgawy. Jej mama urodziła się w Łodzi, tata w Katowicach i był jednym z założycieli grupy Jam. Grupa Warpaint. Potrzebujesz przyjaciela, nie szukaj obcego. Wiesz przecież, że zawsze tu będę. A jeśli zwątpisz, jeśli będziesz w niebezpieczeństwie, rozejrzyj się wokół. Ja tam będę. The Promise, obietnica przyjaźni od grupy When in Rome, a ta obietnica ma już 32 lata. Like nothing, you felt like nothing. uwielbia ten moment, kiedy w czwartej minucie wchodzą do gry gitary. Na pierwszy rzut ucha myślałem, że to muszą być dźwięki z Ameryki, a tu proszę bardzo. I cóż, że ze Szwecji. Cóż poradzić, że się uzależniłem. Chyba nic na to nie poradzę. Za 8 minut wybije godzina 6. Video. Gotti, Andy Partington, duet Circa 7, a na zakończenie utwór, który budzi lepiej niż niejedna kawa. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego piątku. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, ty tu Sromek i Atomek.